Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete götürülürler. Oraya geldiklerinde cennet kapıları açılır. Bekçiler onlara derler ki, selam olsun size. Hoş geldiniz. Ebedi olarak içinde kalmak üzere buraya girin.